korkan halde iman etdi. Firavun zeminde, yani Mısır zeminide şek şübihisiz mütekebbirdir. O elbette haddidin aşkçılardındır. Musa, ey kavmim, eğer Allah'a iman etkan bolsanla, Allah'a boysungan bolsanla, onunla tevekkül kılanla, yani hemme işinlerini Allah'a tapşıranla, her kandak ehvalda Allah'a yönlünle dedi. Onlar eytti, Allah'a tevekkül kıldık. Perverdigarımız, zalim kavmini bizge ziyankeşlik kılış imkaniyetine ege kılmağın. Bizni rahmetin bilen zalim kavmden kutuldurgan. Biz Musa bilen onun kerindişiga kavminler üçün Mısır'da öyle yasanla, öylerinlerini namaz okuyduğan cay kılanla, namaz okunla, müminlerge düşmeleri üstüden galbe kılgallığı bilen hoş haber berinla dep vahiy kıldık. Musa eytti, ey perverdigarımız, kişilerini yolundan azdırış için, ey perverdigarımız, Firavunga ve onun kavminin çoğunluğu hayatı dünyada zinnet boyumlarını, türlük mal mülüklerini verdin. Perverdigarımız, onların mal mülüklerini yok kılgın, onların dillerini kattık kılgın, şunun bilen onlar iman etmeyi kattık azabını görsün. Allah eytti. İşkinlerinin duası icabet kılındı. Davetinlerini devamlaştırınla. Nadallarının yoluna ergeçmeyinla. Biz İsrail evladını denizden ötküzüvettik. Onlarını Firavun ve onun askerleri zulüm ve zoravallık kılış yüzüsüden kovuldu. Firavun garık bulunduğun vakitte iman ettim ki İsrail evladı iman etkan ilahdın gayri ilah yoktur. Mən Müslümanlardım mən dedi. Onunla deyildi ki, hayatın ümit üzgününlə əmdə iman etəmsə, ilgiri Allah'a asilik kılgan və buzğunçlardan bolğan edin. Səndin kiyinkilərgə ibrət buluşun üçün bugün sinin cəsidini qutquzumuz. Yəni, sinin cəsidini dınızdın çıxırıb qoyumuz. Nurğun kilə, şək şübihi sizge bizdən ayetlerimizdən qapıldır. Şübihisiz ki biz İsrail evladını, onlarının düşmelerini halak kılgandın ki, yakşı cayğı orullaştırdık. Onlarını şiirin nersler bilen rızıklandırdık. Onlarla ilim kelgendin ki, yani Allah'ın hükmünü işçiye alğan Tevrat kelgendin ki, onlar din işi de andın ıhtılap kılıştı. Perverdigarın kıyamet günü, onlar ıhtılap kılışkan nersler üstü de, onlarının arası da elbette hüküm çıkırdı. Mubadi sen, sana biz nazil kılgan kitabın şeklini dağın bolsan, senden ilgiri kitap okuganlar, yani Tevrat bilen İncil nazil kılıngan Yahudiler ve Nasaralardan sorap bakın. Şübihisiz ki sana perverdigarın terpidin hak geldi, Kur'an geldi. Sen herkes şek kılgıçladın bulmağın. Sen herkes Allah'ın ayetlerini inkar kılgıçlardın bulmağın. Onda kılsan ziyan tartışılardın bulup kalasın. Şübihisiz ki perverdigarının lanetine tegişlik bulgalla iman etmeydi. Onlara bütün mücizler körsülgen takdirde mu kattık azabını körmek için iman etmeydi. Halat bolgan şehirler ahalları içi de Yunus kavmidin başkasına azabının alametini körüp, etkan imanının paydası bolğunu yok. Yunus kavme iman etkanda dünya hayatı da resva kılıdığan azabını onlarının üstüden kötürüvettik. Onlarını malum vaktikçe yani ecli yetkenge kadar dünyadaki şehirlerden behriman kıldık. Eğer perverdigarın halisi idi, elbette yeryüzdeki kişilerinin hemmesi iman etdi. Sen kişilerini Müslüman buluşka mecburlamsan, her kanda kişi pekat Allah'ın iradesi bulgandıla andın iman etdi.